groază, durere, disperare, curg în fluvii sub soare. Dar cei ce se încred în El, în Domnul Emanuel, oricât de mult ar suferi, biruitori vor fi într-o zi. Emanuel, tu aduci lumina. Emanuel, tu vei pune cu luna celor care alături de tine vor lupta pe pământ, călăuziți de Duhul Sfânt. Țărmuri mereu însorite, pe furtune ocolite. Nici când nu vor ancora, pe Domnul de nu-l vor avea. Al fericirii țări mult visat, nu-l vor afla fără el niciodată. Celor care